Euskal Irratiak sortuz geroztik segitzen ditugu hurbiletik iparraldean egiten diren kilometroak, eta azken urteetan, hegoaldeko irrati lagunekin dugun kolaborazioari esker, abiatzea eta heltzea bai eta ere segipen orokorra egiten dugu korrika denbora guzian karabana segitzen duen Charlotte lankideari esker. Lehen itzordua gaur berian izanen dugu Otxandion. Arratsaldeko lauak eta bostak artian abiatze ekitaldia segituko baitugu zuzenean. Euskadi Irratia, Bizkaia Irratia eta Arrosa Sareko lankideeri esker. Bostetan abiatuko den korrikako lehen kilometroa ere segituko dugu zuzenean. Ondotik, Charlotte gure lankideak egun guziez igoriko dauzkigu kronikak eta goizberin, goizeko zortziak eteritan entzuten alko ditugu, baita ere, itz eta putz eta ondaizuela saioetan. Iparaldian sartuko delarik izanen da lau Euskal Irratien mobilizazio nagusia. Kilometro guziak segituko baititugu, igande goizeko amarrontaik astelen arratsaldeko seiak arte, 32 orenez segidan, artetik berriak eta animazioak jokoekin izanen direlarik. Eta aste artean, berriz iparaldetik pasatuko delarik, arratsaldeko oren batetik bostak arte ere, ego Lapordin gaindi segituko ditugu kilometro guziak. Azkenik azken egunian, apilaren 9an, Iruñan izanen gira, 12 inguruan, Iruñeko Euskal Herri Irratia, Euskadi Irratia, Arrosa Sarea, eta biztan dena Euskal Irratietako langileen bitartez.